أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلى أيها الإخوة، أن أقرأ كتاب الله أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء عشرة أجزاء، فتسعة في النساء وواحد في الرجال، ولولا ذلك ما طوي الرجال على النساء. صدق رسول الله فيما قال. حديث ابن عمر. حياء، hepimizin konuştuğu, iki de bir de söylediği bir mevzu. Bu nedir acaba? İnsanda iki kuvvet doğduğu günden itibaren ölünceye kadar çarpışmaktadır. Birisi şeytani kuvvet, birisi rahmani kuvvet. İnsan ortada iki tarafın birisinin yardımcısı. Bu yardımını Allah-u Teala'nın askerleri olan meleklere, melekler tarafına yapıyorsa, اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهِ Allah'ın ısrar, Allah'ın askerlerine yardım etsen, يَنْصُرْكُمْ Allah-u Teala'nın ısratı onun üzerine olur. Onun üzerine olur. Şimdi o Allah-u Teala'nın insanda iki meleği var. Birisi hidayete doğru telkin yapıyor insana mütemadiyen, birisi de onu takviye ediyor. Tabi bunların şüpheleri çok. Yani reisleri iki tane. Birisi hidayete doğru ona telkin yapar, birisi de onu takviye eder, dünyak gibilerde. İnsanda bu iki telkin ne zaman galebe çalar? Yani bu iki kuvvetle, iki kuvvetin mevzudiyeti, sana yapacağın işin faydasını ve zararını gösteriyor. Bu işte fayda var, yap. Bu işte zarar var, kaç. Bu senin içinde yerleşirse, ki o zaman sen hayal sahibi olabilirsin. Bu iki kuvvetten birisi olan Allah-u Teala'nın kuvveti, bu daima hayra sevk etmeye çalışır insanları. İnsanları daima hayra sürüklemeye çalışır. Hayır üzerinde durdurmaya çalışır. Diğer taraftaki de şeytan kuvvetidir. Bu şeytan kuvveti de insanları günahlara, fenalıklara sevk etmek için çalışır. Yani insan ikisinin ortasında, bir tarafı şer, bir tarafı hayır. Sen şimdi hangi tarafın yardımcısıysan o tarafın malısın. Şer tarafının yardımcısıysan şeytana yardımdır ki akıbeti kusrandır. Akıbeti kusrandır. Eğer yapacağın işin demek şeysini göremiyorsun. Zararını göremiyorsun. Felaketi göremiyorsun. Arkasındaki zararı göremiyorsun. Ve onun iltizam ettiği tarafı, çektiği tarafa doğru sürüklenip gidiyorsun. Beşeret iktizat diyorsun. Hayat böyledir diyorsun. Kapılıp gidiyorsun. Bunun akıbetinin kusran olduğunu göremiyor. Belki ise hayırlı taraflarına gittiğin için Allah-u Teala'nın yardımına da uğruyor. Allah-u Teala'nın yardımına uğrayınca bakıyor ki işinin akıbeti fena. Akıbeti fena. Ne, nasıl? İşte bir kere Allah'tan uzaklık var. Yeter o. Bu yeter. Allah'tan uzak olabilmek felaketi yeter insana. Başka felaket, cehennem felaketi ikinci mertebede. Onun için bu kuvvet sende ne zaman teşekkül eder, tahakkuk eder, tebeyin ederse o zaman sen sahibi hayatın. Bu küçüklükten başlayan, küçük yaştan başlayan bir terbiyenin neticesidir. Daha küçük yaşta buna hayrı ve şerri telkin ediyorsun. Bu hayırdır evladım işle. Bu da şerdir sakın ha, akıbeti fenadır. Çocuk bunun üzerine yetişiyor. Çünkü çocukluk devresindeyken insan iyiyle kötüyü seçemez. Seçemediği için onun başındaki telkinci ona nasıl telkin yaparsa bu telkinin etkisi olacaktır. Buna böyle küçük yaşındayken bu hayırdır evladım. Bunu yaparsan böyle mükafatlara mazhar olacaksın. Akıbetin de böyle güzel olur. Bunu yaparsan akıbetin çok uçlandır çünkü böyle zararlar vardı bunun arkasında diyerekten. Çocuğu küçük yaştayken daha kafasını dolduruyor. Bırak kafayı yıkamak, beyin yıkamak diyorlar ya. Bu beyin yıkamak işte böyle telkinler neticesinde oluyor. Bugünkü senin dev gençliği, ortaya sürdüğün bu kahraman, bu yıkanmanın neticesinde olan yetişmiş bir genç. Hiçbir kavati yoksa ben senin gibi, benim gibi çocuk. Fakat onu telkin edenler, telkiniciler bu telkinle onu yetiştirmişler. Bu telkinle o yetiştiği gibi İslami bir telkinle de İslam insanının yetişmesi lazım. Bu küfür yolunda canını feda etmekten zerre kadar kaçınmıyor. Biliyor ki akıbeti öyle artık. O anda bile yine müdafaya çalışıyor kendini. Neden? Aldığı telkinin siri altında. Bu Müslüman'da olması gerekirken Müslüman bunu yapamıyor maalesef. Niçin? Bu yıkanılmamış bir beyin. Kendi kendine yetiyor. Hüdâ-i nâbit dediğimiz. Hüdâ-i nâbit dediğimiz kendi kendine yetişişin bir neticesi. Bunu şöyle belirtiyorlar. Cenab-ı Hak bu bir sabır neticesidir tabii. Bir sabrın. Sabırı Cenab-ı Hak hayvanata vermemiştir. Hayvanda sabır yoktur. Hayvan nakıstır. Daima şehvetinin esiridir. Şehveti nasıl istiyorsa öyle yaşar. Yer, içer, her harekatını istediği şekilde yapmakta serbest. Günahla sevaptan alakası yoktur. Çünkü hayvan olarak yaratılış iktidası öyledir. Meleklerde de sabır yoktur. Çünkü melekler kamildir. Onlara da şehvet verilmemiştir ki onları kötü yollara sevk etsin. Fenalıkları sevk edecek bir kendilerinin şeysi olmadığı için sabra lüzumları, sabra ihtiyaçları yok. Sabır insanı hayvanat derecesinden melekiyet devresine yükselten bir meleke. Hayvaniyet derecesinden melekiyet sıfatlarına kadar yükselten bir meleke şimdi bu. Nasıl olacak? Küçüklükten beri yatıp alacağın telkinlerle olacak. Yaşımız geldi 50, 60. Aklımız da başımıza geldi. Yolumuz yanlış ya. Çevirelim bu yolu İslam'ın dediği yollara. Ama kart ağacı artık nasıl eğebilirsin? Nasıl eğebilirsin? O küçüklükten beri hangi huy ve adet ile yetiştiyse o huyun adetin esiri olarak ölecek. Dedelerimiz diyor ya, teneşir temizler. Kötü hal bir kere yerleşti, onu ancak teneşir temizler. Bunun tabii iki tane çare var buna demişler. Birisi uzlet yolu. Uzlet yolu. Birisi de bu gibi menhiyat yerlerinden uzak kal. Tabii bu insan çalışacak, yiyecek, içecek, içtimai hayatının da idamesine, çoluk çocuklarının da yetişmesine muvazzaf. Bunlar beşeriyetle olacak. Cemiyetin işidir. Cemiyetinin içine girdiği vakitte cemiyet ne halde ise o haliyle yaşayacak o adam. Bulunduğu cemiyetin haliyle hallenecek. Binaenaleyh bakıyorsun ki orada olmadı bu iş. Ne yapalım? Uzlet haline çekilelim. Kenara çekilelim. Karışmayalım cemiyete. Bu da olur mu? Bunu da yapamayız. Bu da bugünkü beşeri ihtiyaçlarımız buna da imkan vermez. Ne kadar servetimiz çok olsa da evden dışarı çıkmayıp da evde yiyip pinçirlerimize kapayıp otursak buna da ruhumuz razı olmaz. Bu da feryat eder. Bunun için küçüklük devresinden bir itibaren yetişirsen o zaten meleki olmuştur sana. Meleki olduğu için artık seni yormaz ve korkutmaz. Müdafaanı da yaparsın. İcabında efendim kahramanlığını da gösterirsin. Şimdi bize diyor ki Cenab-ı Hak siz kötülüğü gördüğünüz vakitte gözünüzü yumun. Kadına da erkeğe. Bakma diyor. Niçin? Bakma bir ahara teması sebep olur. Erkekler bakış suretiyle zevklenirler. Bakma suretiyle herhangi bir güzelin, manzaranın hayranı olur. Baka baka ondan zevk duyar. Bu zevkin esiri olaraktan bu sevdiği şeyle de teması düşer bil ahara. Binaenaleyh büyük günahlara düşmesine müncer olur bu bakış. Binaenaleyh ona bakmak için gözünü yum diyor Allah bize. Bakma bakalım. Hadi ben bakmam çünkü yaşım başım olmuş. Ya 20-25-30 yaşındaki 40 yaşındaki delikanlıya sen buralı bakma dediğimiz hafta hoca ne diyorsun diye. Çünkü alışmamış o hayata. Bunun günah olduğunu, akıbetinin zarar olduğunu göremiyor. Göremeyince bakmaktan mahrum edeni kendisine şey yapıyor, sen benim hürriyetime mani oluyorsun diyor. Akıbetini göremiyor ve bilemiyor. İşte buna da hayasızlık diyorlar. Akıbetini görememek ve o tehlikeden kendisini korumamak hayanın bir şeysi oluyor. Allah cümlemizi affet. Bunu 10 belik olarak yapmış. Haya 10 belik. 9'unu kadına vermiş, bir tanesi erkek. Eğer erkeklerde 10 haya, kadında da bir haya olsaydı, erkekler, kadınların önüne geçmenin imkanı olmaz. Verilen şehvani hareketleri önlemenin imkanı olmaz. Ona 9'unu vermiş, 9'unu verdiği halde, hayanın 9'unu ona verdiği halde, bugün yine zapt etmenin imkanını bulamıyoruz. Bizde bir taneyle beraber yine bugün yine aciz halindeyiz. Aciz halindeyiz. Yani her an için Allah-u Teala'ya yalvarıp, yakarıp, yardımına muhtaç olduğumuzu kendisine arz ederekten, aman yarabbim bizi hıfz-ı himayenden zerre kadar ayırma. Bıraktığın takdire bizi kendi kendimize biz helak olalım. Bu aclığımızı idrak edip de ona yalvarmaya vesile olur bu halde. Kim yapabilirse bu işi, bahtiyardır bu kimse. Bu bir hikaye vardır da. Rabiat-ı Aleviye'de şu bir hanım var. Bir de Hasan Basri denilen bu devrin büyük bir alimi var. Bu alim adam, bu Hasan Basri denilen zat, Rabiatül Adeviye'yi nikahlanmak istemiş. Mütesavvufa, mütedevvine bir hanım. Tabi alim adam da böyle birisiyle evlenmeyi arz etmiş. Demiş, Allah'ın emriyle seninle evlenmek isteriz. Demiş, haber yollamış. Ben demiş, 9 köpeği bir kazığa bağladım da demiş, evlenmeyi istemiyorum. Sen demiş, bir köpeği 9 gazıya bağlayamadın mı demiş. Onu bire misal getiriyor. Bende 9 haya var. O 9 tane nefis var yani. O 9 nefsi yeniyorum. Sabrediyorum. Sen bir nefsinde buna hakim olamıyorsun diyerekten ben evlenmek istemediğini kendisine ishar etmiş. Onun için haya çok büyük bir nimettir. Onun için diyor bak altında el-haya minel iman. El-haya minel iman. Haya imandandır. İmandandır. Sahibi haya sahibi imandır. Bunun zavirleri de çokça Buhari, Müslim, Ebu Yala, Ebn Asakir, Ebn Eccar, Müslim, Ebu Hureyre'den, başkalarından da böylece rivayet etmişler. Şimdi yine hayamız yok. El-hayâ-ı vel-iman. Şimdi bir haya var, bir de iman var. Diyor ki, el-hayâ-ı vel-iman, bu hayâ-i iman, mekrûnân fî karn-ı vâhid. Karn-ı vâhid, yani ana rahmindeki ekiz çocuklar oluyor ya. Bu ekiz çocuklar gibidir, hayâ ile iman. Ekizdirler. Fîzâ silbe ehadühümâ. Bu ikisinden birisi alınınca, tebi'ahül ah. Haya alındıysa arkasından iman takılır, ben senin yanındayım der. Gibi gider ona. İman alındıysa haya da der ki ben de senin yanındayım. Bu düşünür. Yani bu hayasız olan imansız demek değildir de, hayasız olan imansız değildir de, kemal-i iman kendisinde yok. Kemal-i imanda bir kemal kendisinde mevcut yok. Mevcut değil. İmanın adı var. Şimdi bir hikaye dinledim de. El-hayâ-ı zînetün. Hayâ, bir insanda bir zînet aşırı. Esbabımız üzerimizde olmasa bizden ürkülür, kaçılır. Ben soy insan çünkü. Herkes, hepiniz kaçar. Başkası soy insan döver. Bak, utanmıyor. Nedir bu üstümüze geldiyse? Bizim zînetimizdir. Bizim edebimizi koruyor, üstümüzü örtüyor. Cemiyet içerisinde bir şeyimiz, yüzümlü bir şeyimiz. Bu haya da böyledir. İnsanın ziyneti. Vettuka, dika, korumak, sakınmak. Kerem, bu da bir keremdir. Ve hayrul merkep, en hayırlı bir binek, es sabru, sabırdır. En hayırlı binek, sabırdır. Sabrın olursa, bahtiyar. Sabrın yoksa, bunu alalım diyeceğiz ama, satılan yeri yok bunun. Satılan yeri yok. Bu, işte küçük yaştan itibaren alınmaya başlayarak, meleki halinde kendisine mal olan şey. Meleki olarak da mal olan. Melek, bu meleke sende hasıl olmadıysa, bil ahire, onu kazanmak çok mu zor, çok mu zor. Çok mu çok, bu kadar zor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatına dikkat edin. Onun hayatı daha doğuştan itibaren böyle tertemiz. Öyle olduğu halde bile bütün ömründe her zaman itikaflar yapmak suretiyle, üzletler yapmak suretiyle, halvetlere girmek üzere daima bize riyazeti tavsiye etmiştir. Riyazete devamdır. Bu sabah bize bir misafir geldi. Buyur, biz de yemek üzerindeydik. Misafir var diyerekten de en vacit sıfaya bir şeyler koymuşlar. Gelen misafir dedi ki, güzel de sohbet ediyor. Dedi ki, Nakşibend Hazretleri demiş ki, bir sıfradaki üç kaptan fazla yemek olur. Bu sıfra arkasını söylemedi. Nedir dedim? Bir avınların sıfrasına benzer demiş. Sıfrada da 3-5 kişi var. Bunu hep büyükler böyle demişler zaten. Olmadığı zaman, sıfırda yemek bulunmadığı zaman, ya tarif azlık da bulunduğu zaman da, bugün de sıfıramız peygamber sıfırına benziyor diyerekten sevinmişler. Çünkü kanaat, kanaat peygamber huyudur. Peygamber sıfatıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki yok muydu da elinde bir şeysi de, onun için böyle riyazeti şey yapıyordu. Kendisine borç ediyordu. Yok, hepsi elindeydi de ama bize numune olarak yani siz de benim gibi olun. Öyle israfla yapmayın, kendinizi de besleyip de öyle azgın hale getirmeyin. Şimdi sabır edeceğiz ama bak ne kadar müşkildir. Şehvet denilen kuvvet yemenin içmenin neticesinde olur insanda. Yedikçe içtikçe şehvet insanda kabarır. Tabiatıyla. Kabardıktan sonra bunu önleme ancak imanın verdiği kuvvetin neticesi olacak. İmanın verdiği kuvvetin neticesi imanda haya ile ve güzel ahlaklarla beslenildiği takdirde kesin kuvvet eder. Şu şehvete boyun bükmez ama buna peygamberlik kuvveti ve evliyalık kuvveti lazım. Peygamberler kuvveti ve evliyalar kuvveti lazım. Öyle senin benim için değil o. Şehvet kabardıktan sonra fırsat da eldeyken onu önleyici Allah görüyor canım. Herkes biliyor Allah'ın gördüğünü. Kes bakayım o dakikada nefsinin önünü. Kesip biliyor musun? İmkanı yok. Şahlanmış bir kere. İstediğini yapacak. Bu yapacağı takdirde ya Allah görüyor günahdır. Melekler de defterden yazacak senin bunu. Yapma bu hadi hayasızlığı, utanmazlığı. Yok. Kim değilim. Yani sen bugün bu insanların bu günah vadilerinde çürüklendiği dakikada bunlar hiçbir şey bilmiyor mu zannediyorsun? Hiçbir şey bilmiyor mu bunlar? Hepsi bizi okutacak derecede hocadır bunların hepsi. Bizi okuturlar yani. Biliyor ama hepsini yaptım ki bunun esiri olmuştur. Esiri olmuştur. Bu esareti altında bunun esiri yapacak. Bunu izler. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için bu sabır denilen kuvveti önlemek için bu şehveti kesmek lazım. Şehveti nasıl kesersin? Yemeyeceksin. Az yedirsin. Oruç tutacaksın. İşte Efendimiz delikanlılara diyor ki eğer siz evlenmeye gücünüz yetmiyorsa evlenin. Ama evlenmeye gücünüz yetmiyorsa oruç tutunuz. Çünkü evlenmediğiniz takdirde o şehvet denilen kuvveti başka türlü önleyemezsiniz, yenemezsiniz. Günahlara girersiniz. O zaman ne yapın? Oruç tutun da biraz nefsinize hakim olursunuz. Bir derece ekle. Fakat bugünün insanını oruca götür bakalım. Bu azimeye sevk et bakalım. Bin bir dereden su getiririz. Aman kansız kalırız, cansız kalırız da çeşitli hastalıklara müptela oluruz korkusuyla bir kap yetmiyor, iki yetmiyor, üç yetmiyor, dört de yetmiyor, beş de yetmiyor. Paralar da tabii adıyla hiç yetmiyor. Niçin? Siz bu şehvetin esiri olduğunuzdan dolayı. Onun için hayırlı merkep, en hayırlı merkep binek yani. En hayırlı merkep otomobilin eğisi değil, atın eğisi değil, evin eğisi değil. En iyi merkep sabrı sabır. Senin evinden de iyi, apartmanından da iyi, en iyi arabalarından da iyi, hepsinden iyi. Bu sabır sende varsa ne rahatsın. Ne rahatsın. Bu sabır sende yoksa bütün memleket, dünya senin olsa yine kıymet yok. Bir intizarı, harç. Şimdi insanlar daima sıkıntıların intemacen düşer. Beşeriyetin duyarsın. Denizin dalgası nasıl birbirini kovalıyorsa dünyanın felaketleri, iptilaları ta Adem babamızdan beri mütemadim böyle kıyamete kadar birbirini kovalayıp gidecektir. Bundan kurtulmanın çaresi ya Rabbi. Bundan bizi kurtar diyerekten, ümit besleyerekten Allah'ın rahmeti bu şeydir. Kurtarır inşallah diye. Böyle bir ümide düşmek de bu da bir ibadet. Bu da bir ibadet. Şimdi bakın bazı insanlar Allah'a şükür iflas ediyorlar. Parası yangın oluyor. Sel getiriyor. Zelzele oluyor. Bir yokluk varlıktan yokluğa düşüveriyor. Düşüverince yeşe kapılıyor. Yeşe kapılınca intihara kadar gidiyor. Bu neden? Allah'tan ümidini kesiyor. Ümidi yok artık. Beklemeye ümidi yok. Yok o dakikada istediklerin hepsi olsun. Olmayınca Allah'a söyle. Şeyler intiharlara kadar gidiyor. Yani ümitlenmek de bir ibadettir böyle. Öyle gibi şeylere düşmeyin demek istiyorum. Sabrı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de 70 küsur yerde met. 70 küsur yerde sabrın metri vardır. Bazıları sıra Allah'ın nefes sabrının ecrün bir gayri hesap. Sabırlara ecir verirken hesapsız ediyor. Bir kere her ibadetin bir hududu var. 10 sevap, 50 sevap, 100 sevap, 500 sevap, 1000 sevap. Bir hududu var. Mesela Mekke'de kılarsanız 100 bin sevap, Medine'de kılarsanız 1000 sevap, Kudüs'te kılarsanız 500 sevap. Hudutlu. Ama sabrın mukabilindeki ecrin hududu yok. Bir gayri hesap. Hesap bir gayri hesap denildi miydi? Artık Allah-u Teala'da ne kadar vereceğine aklımızın ermeyeceğini. Bir vücut demek, bir rakam demek. İkinci bir şey de böyle hesapsız bir ecir verirken Allah-u Teala ben sabirin ile beraberim diyor. Ben Allah'ım asfali. Allah bir kul ile, sabir olan kulu ile beraberdir. Hepsi bizi her zaman bizimle beraberdir. Burada sabirini tahsis edişi sabirlere yardımı diğerlerine benzemez. Sabirine yardımı çok olur. Güzel olur. Onun için sabır büyük bir nimettir. Çocuklarını daha buna küçük yaştan alıştırmak lazım kendinizle beraber. Şimdi burada çok dikkate çekilmesi lazım yani bir şey. Yeme içme alışmıştır. Kanaata alışmış bir insan her zaman rahat. Kanaata alışmıştır. Ama bu alışma ya zamanın iktizasıyla, yavaşındakilerin iktizasıyla buna alıştırılmıştır. Binaenaleyh darlık gelmiş dünyaya, o hiç sıkılmaz ondan. Alışmıştır çünkü kanaat. Fakat öteki bu, çok istediği gibi yemeğe alışmış bir insan, sıkıntıya düştü müydü, darlığa düştü müydü, feryadı fiyanı koparır. İçin alışmamıştır. Sabır yok. Bu sabırsızlığın alametidir. Her şeyde böyle. Ve Allah'a teşekkür ederim. İnsanlar çeşitli ilahlara uğrarlar. Mesela şu hareketler de bize gösteriyor ki, orada bir bazı insanlar, çoluğu gidiyor, çocuğu gidiyor, ev ana gidiyor, baba gidiyor, el gidiyor, bak gidiyor, birçok felaketler, musibetler. Bu musibetlere tahammül kolay bir şey değil. İnsanlarda bazı iptilalar da vardır ki çok ağır ve acıdır. Bu ağır ve acı olan iptilalara sabır, tahammül kolay bir şey değildir. Ona ancak Allah'a imanı kuvvetli ve küçüklükten beri bu sabırları alışan insanlar için sabır bir şey, o felaketler ona bir acı tesir yapmaz. Alemle gelen şeyler düğün bayramdır de. Olmuyorlar. Ha şimdi bu kıyamet zelzele kopuyor. Kıyamet. Kıyametin bir numunesidir bu. Allah-u Teala mütemadem bize bunu çeşitli vasıtalarla telkin edip gösteriyor işte. Bak, kıyamet koptu işte. Nasıl olacak? İşte orada o kıyamet koptu. Orada bak, 1000 hane, 5000 hane bir anda yok oldu. Kıyametleri koptu. Kalplerin de kıyameti kopar. Ne zaman işte kendilerine ölüm gelip, ölüm geldi mi diye. Kıyamet. Kıyamet koptu onu. Koptu kıyamet. E canım, dünya duruyor ya. Senin ötek alem başkaları için duran dünyaya sen kulak asma. Senin dünyan gitti elinde. Senin dünyan gitti. Güneşin söndü. Yıldızların söndü. Hayatın söndü. Her şeyin söndü. Senin kıyametin koptu artık. Bu dünyada güneş duruyormuş. Sana ne? Dünyada yıldızlar duruyormuş. Her şeyler yerindeymiş. Sana ne? Sen elin bunların hepsinden çekildin gitti. Koptu kıyametin. Bu küçük kıyametin koptuğu gibi senin bir de büyük kıyametin kopacaktır. Küçük kıyamete gözünün önünde o. İnanmamazlık yapamıyordun. Fakat işte bu küçük kıyamet sana büyüğünün de olacağını haber veriyor. Bir gün gelecek bu fert tek tek bugün gidiyoruz huzuruna falan neyse. Herkes sırası geldikçe gidiyor. Yani bir günde hepimiz birden Cenab-ı Hakk'ın huzuruna toplanacağız. Sen zannetme ki bu giren gitti. Küllün dedeyne muhtarın. Kim? Nasıl? Yasin'de? Ayetullah. Dediğim gibi. Hemen yetim Yasin. Evet. Hepimizin bu huzur Rabbül Alim'de toplanacağımızı Yasin'i çok okuyun diyor ya Cenab-ı Hak. Sebebi bu kıyametin, büyük kıyametin kopacağını bize her an haber veriyor okudukça. Ona göre ne olacak büyük kıyamet kopacaksa? Ha bak bu aziz kardeşim. Büyük kıyamet koparsa ne olacak? Gene küçük diyoruz. Şimdi biz bir hayadan, sabırdan bahsettik. Şimdi bizim bir içimiz var, iç alemimiz. Bu iç aleminde iki tane meleğimiz var dedik ya. Kiramen katibi diyorlar bunlar. Bunlar bizden hiç ayrılmaz. Yaptığımız iyilik veya kötülük. Derhal iyilik tarafı sağda, kötülük tarafı soldaki melekler tarafından gönül defterine yazılır. Sen bu defteri senin okuduğun mektep defterine benzetme. Gönül defterine yazılır, gönül defterinde dürülür, saklanır. Buna melekut alemi diyorlar. Bu alemden değil bu. Binaenaleyh bir insana iki defa arz olunur bu. Birisi küçük kıyametinin koptuğu gün defterini eline verirler, oku. Bak senin hayatın bundan ibaret idi. Yaptın, senin bu aleme seni sevk ettik. Yaptın yapacağını. Bu imtihan halinde kazandığın numara işte bu. Bakıyorsun ki felaket. O zaman bir yüz vuruşması, bir kararması, bir iğrenç bir hal ile kapanıp gidiyor derken. Onun için aziz kardeş, elimizde bugün teypimiz var işte. Bak burada şunları koymuşlar. Buraya, bu bez parçasına yahut ne parçasıysa buraya şu sözlerimiz alıyor, saklıyor orada. İşte bu gönül defteri denilen şeye de bütün harekatımız oraya öyle bu teyve geçtiği gibi gidiyor. Bunu inkar edecek artık hiçbir halimiz yok. Binaenli gönül karartısı demek bu defter geçe geçe kötülükler artık gönül kararmış. Hayrı şerri seçemez hale gelmiş. Hayrı şerri seçemez hale gelmiş. Bir tarafa çekersen o tarafa gidiyor artık. Allah buna İnsanlık ve mezar tabiatı. Onun için diyor ki bak el haya nel iman vel iman fil cennet. Bakın ne güzel. Haya iyi ama yapmazsak ne olacak? Hayasızlık yaparsak ne olacak? Hayasızlık yaptığımız takdirde imandan da mahrum olacak. İmandan mahrum olunca iman cennete gidecekti. İmansız olunca imansızın yeri cehennem olur. Tabii. Yani ahlak hamideler, ahlak hamideler insanı tabiatıyla cennete doğru çekip götüren bir katardır. Hiçbirisini iman eden. Bunlar hepsi de birbirine kilitlenmiş bir şekildedir. Bazı insan cornad olur. Bazı adam çok şeci olur. Bazı adam çok musalli olur. Bazısı çok oruçlu olur. O yalnız bir iki sıfatlı olma bu. Bir görüyoruz bugün makineler var önümüzde. Birçok çakları var birbirine bağlanmış. Bunların içinden bir tanesi kırılırsa makine uçmuyor. Tayyareyle kaç tane parçası var kim bilir.